عطر گل بهاره ماه شیا تارمی خوشلی روزگاره ماه شیا تارمی خوشلی روزگاره چشم رنگ بلکم به در درایی عمرم و آخر رسز عزیزم که میایی عمرم و آخر رسز عزیزم که میایی شم خیاله کاش که نمیرم ای دوست بینم گل جمالت کاش که نمیرم ای دوست بینم گل جمالت روشنی روزگاره